أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاعلموا أيها الإخوان، فإن أفضل الكتاب كتاب الله، وأفضل الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة مصاحبها في النار. وبالسند الصحيح المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: دابوا مرضاكم بالصدقة وحسنوا أنواركم بالزكاة فإنها تدفع عنكم الأعراض والأمراض. Muhterem cemaati müslümin, okumakta olduğumuz kitap Gümüşhaneli Ahmet Ziyaddin Efendi Hazretlerinin tehlif etmiş olduğu Ramuzül Ehadis isimli hadis eseridir. Elhamdülillah dal harfine gelmiş olduk. Alfabetik olarak sıralanmış. Dersimize başlamadan önce her zaman olduğu gibi, boynumuzun borcu olduğu üzere, başta Peygamberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için, sonra cümle enbiya ve mürselin ve evliyaullahın ervahı için, hasaten kitabın müellifi hocamız Ahmet Ziyaddin Efendi Hazretlerinin ruhu için ve Ebu Bekir Sıddık Ali'nin Murtaza radıyallahu anhuma'dan müteselsilen hocamız merhum Mehmet Zahid Efendi Hazretleri ne kadar güzelen eylemiş bundan, büyüklerimizin, saadatımızın ruhları için ve bu kitabın içinde isimleri geçen hadis ravilerinden, ashabtan, tabiinden, ulemadan, zevat-ı muhteremenin ruhları için, bu hadislerin bize kadar ulaşmasında emeği geçmiş şahısların ruhları için ve uzaktan yakından Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e muhabbetinden dolayı ilim yolunda mütesebatını arttırmak maksadıyla bu hadis meclisine, bu ilim meclisine teşrif etmiş bulunan siz kardeşlerimizin, ahirete intikal etmiş cümle geçmişlerinin ruhlarının şad olması için bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif okuyalım. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh'ın bize naklettiğine göre radıyallahu anhuma şöyle buyuruyor: Davu merdâküm bir sadaka. Hastalarınızı sadaka vermek yoluyla tedavi ediniz. Ve hassinu envaleküm biz zekâ. Ve mallarınızı zekat vermek suretiyle hıfz ve himaye içine alın, emniyete alınız. Fe innehâ, çünkü bu, böyle hareket etmek, tedfa'u ankümül a'râda vel emrâd, başınıza musallat olacak arızaları ve bedeninize gelecek hastalıkları sizden defeder. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz daha önceki haftalardan da hatırlayacağınız üzere tıbba dair, hastalıklara dair, tedavilere dair çeşitli tavsiyelerde bulunmuştur. Bu tavsiyelerin bir kısmı maddi tedbirlerdir, ilaçlardır, çeşitli otlar ve çeşitli maddi tedavi yollarıdır. Mesela kan aldırmayı tavsiye etmiş. Bugünkü tıpta bunun ne kadar güzel bir şey olduğunu ikrar ediyor. Filanca ot iyidir. Mesela çörek otu iyidir. Balda şifa vardır gibi böyle maddelerin şifalarına dair tavsiyeleri var. Bu hadisi şerifte manevi bir tedavi çaresi bize bildiriyor. Hastalarınızı sadaka vermek suretiyle tedavi edin diyor. benim fakirin eline tutuşturduğum para ile evimde yatağında yatan hastanın alakası ne? Diye bir soru insanın hatırına gelir. Alakası hepimizin Allah'ın kulu olmamız. Alakası o. Hepimiz Allah'ın kuluyuz. Sen sadaka vermek suretiyle o Allah'ın kulunun gönlünü hoşnut ettiğin için mahlukatına şefkat gösterdin diye Mevla da burada senin hastana şefkat gösteriyor. Sen tedaviyi, iyileşmeyi ilaçtan mı sanıyordun? Tedavi, iyileşme, hastanın şifa bulması Allah-u Teala Hazretlerinde. Allah-u Teala Hazretleri dilerse şifayı verir. Esma-i Hüsna'sından okumuyor muyuz? Şafi, şifa verici. Yaratan da o, yaşatan da o, efendim, dirilten de o, öldüren de o, hasta eden de o, şifayı veren de o. Başkası mı? Allah-u Teala Hazretleri. Ama tedaviyi emretmiş. Tedavi yolunu meşru bir yol olarak bize tavsiye eylemiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de bize hadis-i şeriflerinde maddi ilaçlarla tedavi yollarını göstermiş. Allah-u Teala Hazretleri hastalığı da indirmiştir, ilacını da indirmiştir. O halde hastalıklarınız için ilaç arayın, tedavi olun diye hadis-i şerif var, emir var. O halde ben Allah'ın kuluyum, Allah bana şifayı verir diye tedavi yolu aramamak, ilaç aramamak da doğru bir yol değil. Tedaviyi arayacağız. Ama tedavi bir maddi tedavi, bir manevi tedavi olmak üzere iki büyük gruba ayrılıyor. Maddi tedavinin yanı sıra manevi tedavide işte sadaka vereceksin. Sen Allah'ın bir kuluna acıyacaksın, merhamet edeceksin, onun imdadına yetişeceksin, onun ihtiyacını gidereceksin. Allah-u Teala Hazretleri de sana öbür taraftan o hastana şifa ihsan edecek. İkinci kısmında hadis-i şerifin buyuruyor ki, zekat vermek suretiyle mallarınızı emniyet altına alın, koruyun. Etrafını kaleyle çevirmiş gibi, bir hisarın içine alıp da muhafaza etmiş gibi, yani iyi bir ambar düşünün, kesme taştan yapılmış, 2-3 tane demir kapısı var, üstünde de koca koca çeşit çeşit en iyi cins kilitler var, içeride emniyette değil mi? Mal emniyette. İşte onun gibi, hasseni diyor, yani hisin içine, hisar içine, kale içine alır gibi malınızı hıfzedin, koruyun. Ne yapmak suretiyle? Zekat vermek suretiyle. Bakın zahirde sanki zekat verince maldan bir kısmı ayrılmış, eksilmiş gibi oluyor ama işte onu verdiğiniz zaman mal korunuyor. Neden? وَفِي اَمْوَالِهِمْ حَقٌ لِسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ Zenginlerin malında mahrum olanların, efendim, fakir fukaranın hakkı var. Allah-u Teala böyle buyurmuş. Çünkü zenginlere zenginliğiyle ihsan eden odur. Herkes zengin olmak için çırpınıyor. Herkes zengin olmak için aklını kullanıyor, gayretini kullanıyor ama Allah dilediğine veriyor. Bazısına veriyor, bazısına vermiyor. İşleri ters gidiyor, ters gidiyor, ters gidiyor. Bir türlü vermiyor bazısına. Bazısında kolaylaştırıveriyor. Aldığı mal kar ediveriyor. Depo ettiği malın fiyatı yükseliveriyor. Zengin ediyor. Yani hepsi Allah'ın emrinde, onun elinde. O kuluna zenginliği vermiş. Vermiş ama verdiği zaman vermesiyle beraber o kula da başka kullara acıyıp yardım etmek mecburiyeti bir vecibe olarak geliyor, teveccüh ediyor. O da o Allah'ın kendisine vermiş olduğu imkanları fukaraya verecek. Fukaraya verecek. Ne kadar verecek? Asgari zekat ölçüsünde verecek. Yani zekatın ölçüsü mesela para pul gibi şeylerden 1/40'dır. Devede değişir, koyunda değişir, sığırda değişir. Miktarları vardır. Asgari o kadar verecek. Daha fazla mürüvvete endaze olmaz. Mürüvvetin ölçüsü olmaz. Şu adam daha mürüvvetlidir, ötekisi ondan daha mürüvvetlidir. O 5 verir, ötekisi 15 verir, ötekisi 20 verir. Hazreti Ömer radıyallahu anh ile Hazreti Ebu Bekir'in bir şeyi var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Müslümanların faydası için teşvik etmiş. hayır vermeyi. Hazreti Ömer radıyallahu anh içinden düşünmüş ki her zaman beni hayırlardan Hazreti Ebu Bekir geçiyor. Dur bu sefer de ben bir büyük fedakarlık yapayım da ben onu yarışayım. Hayırda yarışmak emrediliyor. Yani insanlar hayırda yarışacak. Ben daha çok hayır yapayım diyecek. O da öyle düşünerek malının yarısını çıkartmış vermiş. İçi yana yana kolay değil. İnsanın böyle kazandığı paraları, efendim helalinden kazandığı paraları, efendim mülkleri vesaireyi çıkartıp verivermek kolay bir şey değil. Biz kitaplarda okuyoruz da efendim filanca adam şu kadar şey bağışlamış, bu kadar şey bağışlamış. Kolay bir şey değil. Bak vermeye başla nasıl zor geliyor insana. 10 lirayı bile çıkartırken 100 lira olsa eli titremeye başlıyor. 1000 lira oldu mu daha beter zor geliyor filan. Yani kolay bir şey değil. Allah nasip ederse o cömertlik duygusu olursa tabii olur. O yarısını vermiş. Sevine sevine, övüne övüne bekliyor bakalım. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh malının tamamını vermiş. O esnada tamamını vermiş, hepsini vermiş. Diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, ya Ebu Bekir, ailene ne bıraktın? Çoluk çocuğuna ne bıraktın? Hepsini vermişsin, yanında hiçbir şey kalmamış. Çoluk çocuğuna ve ailene neyi bıraktın? Diyor ki Allah'ı ve Resulullah'ı bıraktım. Yani demek istiyor ki Allah yeter bana. Malikül mülk değil mi? Mülkün sahibi o değil mi? Allah ve Resulünün rızasını kazanmak bana kâfi gelir. İşte bak mürüvvet, ikisi de mürüvvetli insan ama o onun bu sefer geçmiş gene. Yani o yarısını vermiş malının, ötekisi tamamını bahşedivermiş. Zekat asgari ölçüdür. Yani zekatı vereceksin de haydi haydi vereceksin. Zekat borç, farz. Zekatı vereceksin de zekatın üstünde ne kadar verirsen mürüvvet, sen bilirsin. Ne kadar verirsen o kadar şey olur. Ama burada ölçü yine ayet-i kerimelerle bize verilmiş. Deniliyor ki malını da öyle vela tübedir tebzira. Yani böyle saçıp da kendini fakir fukara bırakacak gibi bir şekilde vermeyeceksin. Evladı yerli muhtaç duruma düşürmeyeceksin. Kendine zararı dokunmayacak miktarda yapabildiğin kadar yap gene. Yani fazla müsriflik de tavsiye edilmiş bir şey değil. Zekat verirsin, melekler dua edermiş. Allahümme a'tı münfiken halefa. İnfak eden, sadaka veren, zekat veren kula ya Rabbi arkasından halef ver. Yani o verdiğinin yerine başka mal ver. Telafi olsun. Halef, hani birisinin yerine birisi geçince halef diyoruz ya. Ona halef ver, artsın. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yemin ederek, sadaka vererek mal azalmaz diyor. Zekat vererek, sadaka vererek mal azalmaz. Çünkü Allah başka taraftan karşılar. Vermezsin ne olur. Zekatı vermedin. Kırkta biri de senin malının yanında kaldı. Bir yangın verir, tamamı gider. Harmanın tamamı gider. Efendim bir başka ters iş olur, araban bir yere çarpar. Allah korusun. Tabii kardeşlerimize Allah bize de onlara da cümle insanlara akıl fikir ihsan etsin. Allah'ın rızasının yolunu anlayıp onun kadrini kıymetini bilip oraya bağlanmak nasip etsin. Kimsenin kötü duruma düşmesini istemeyiz tabii de. Öyle çıkar acısı. Gidersin tasarruf konusunun efendim faiz şeylerine gidersin. Kesip kesip bankadan alırsın. Bir de bakarsın ki cebinden 200 lira düşmüş. Neden? İşte o oradan gelir bu taraftan gider. Yani bereketi olmaz veya. Bak mesela Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bereketten bahsediyor. Yani evin içinde bazen mesela yemek sıcak olduğu zaman bereket olmaz diyor. Bereket olduğu zaman da yiyorsun bitmeyebiliyor. Yani manevi bir takım hususlar olur. Evin bereketi gider, malın bereketi gider, kesenin bereketi gider. Ne kadar maaş alıyorsun? 55 bin lira maaş alıyor. Ama yetmiyor. Yetmez. Bereketsiz olur. Yetmez. Haydan gelir, huya gider. Onun için zekatı vereceksin. Fakirin hakkını çıkaracaksın. İçinden malın temiz olacak. Pis kalmayacak. Bak zekat temizleyici şey demek. Zekat verildiği zaman malı temizlediği için o isimle isimlendirilmiş. Pırıl pırıl tertemiz oluyor malın verdiği zaman. Vermezsen kirli, senin malın kirli, içinde fakirin hakkı kaldı. Zulüm, zulüm oluyor bir çeşit. Onun için malını da korumak istiyorsan öyle koru. Gemin batmaz, tren çarpışmaz, otobüs devrilmez, kamyon arıza yapmaz, efendim tarlada mal telef olmaz, harman yanmaz, yakılmaz, yağmur yağıp şey yapmaz. efendim depoda malın çürümez, zekat ver. Zekatını ver. Bir yerde bir büyük yangın olmuş. Hatta biraz daha hafızamı zorlasam belki dükkanın sahibinin ismini bile hatırlayacağım. Kapalı çarşı yangını, hadi yerinde söyleyeyim. Kapalı çarşı yangında demişler ki yangın çıktı, senin dükkanının etrafına da gelmiş. Demiş ki ben malımın zekatını veriyorum. Hakikaten de dükkanının dört tarafı yanmış adamın. Kendi dükkanı olduğu gibi duruyor. Bak nasıl şeye bak, içi temiz. Diyor ki ben malımın zekatını verdim diyor. Kendisi bilir, yakarsa yakar ama ben malımın zekatını verdim, yanacağını tahmin etmiyorum diyor, yanmamış. Evet, bak hadis-i şerifin arkasında Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyuruyor ki فَاِنَّهَا تَدْفَعُ عَنْكُمُ الْاَعْرَابِ. Çünkü bu başınıza gelecek arızaları def eder bu verilen sadakalar ve zekatlar. Ben emrat, hastalıkları da def eder. Hastalık gelecekken gelmez olur. Şimdi bakın bu çeşit şeyler, yani kolay kolay bilinmeyen, anlaşılmayan şeyler. Peki anlaşılmayan bir şeyi ne yapar insan? Bak bugün müsbet ilim okuyoruz, fizik okuyoruz, kimya okuyoruz, matematik okuyoruz, teknoloji var. Teknolojide bir şeyi denerler, tecrübe ederler. Tecrübe ederler, tecrübe miktarı ne kadar çok olursa o işin neticesi o kadar garantili olur. Adam elektriği buluncaya kadar binlerce tecrübe yapmış. Sen de bir tecrübe et. Ne olur mübarek bir sadaka ver, bir zekatını tam ver bakalım bereketini görecek misin, görmeyecek misin? Bak hadis-i şerifte aleyhissalatü vesselam Efendimiz, sahih hadis-i şerifte Abdullah İbni Ömer, Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah, Abadile-i Erba'dan naklediyorsanız, bir de sen manevi şey dene bakalım. 20. yüzyıldayız madem, her şey tecrübeyle oluyor, sen de bunu dene. Ver bakalım sabahleyin bir 100 lira, akşama onun kârını görmeyecek misin? Ver bakalım malının zekatını, o sene onun faydasını görmeyecek misin? Debbe ileyküm da'ul ümemi kableküm el hasedü vel bagda vel bagda'u hiyel halikatü vel halikatü dini la halikatü şa'ar vellezî nefsü Muhammedin biyedin la tedhulul cennete hatta tü'minû ve la tü'minû hatta tehabbû efela unebbi'üküm bi şeyin اِذَا فَعَلْتُمُهُ تَحَابَبْتُمْ اَفْشُ السَّلَامَ بَيْنَكُمْ. Çok meşhur ve çok mühim hususları bize ihtar eden bir hadis-i şerif. Zübeyr ibn-i Avvam radıyallahu anh, şefaatine Allah bizi mazhar etsin, aşere-i mübeşşereden ravisi, cennetle müjdelenmiş bahtiyarlardan, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisini bize nakletmiş, kanal çalışmış, raviden raviye, bak buraya kadar, karşımıza kadar gelmiş, kulağımıza şimdi geldi hadis-i şerif. Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz, debbe ileyküm da'ul ümemi kableküm. Sizden önceki ümmetlerin hastalıkları, hastalığı, derdi size de ulaştı geldi. Sizden önceki peygamberlerin ümmetleri, daha önce dünyada yaşayan ümmetlere nasıl manevi hastalıklar geldiyse o size de geldi. Yürüdü geldi size kadar. Nedir bu hastalıklar bakalım? Açıklıyor Peygamber Efendimiz. El hasedü vel bagda. Birisi kıskançlık, haset. Ötekisi bagda, kin. Kin, kızgınlık, sevmemek. Hiyel halikatü. Bu huylar kazıyıp götürücüdür. Neyi kazıyıp götürüyor? Halikatü din. İnsanın dinini kazıyıp götürür. La halikatü şa'ar. Kılı, saçı kazımaz. İnsanın dinini alır götürür bu kötü huylar. Şimdi bu kötü iki huyu biraz açıklayalım. Birisi haset. Haset karşındaki insanın sahip olduğu nimetin onun elinden gitmesini istemek. Niye ona o nimet gelmiş? İçi böyle kıvrılıyor, bükülüyor. Ah, keşke sahip olmasaydı şu nimete, mazhar olmasaydı diye başkasının elindeki nimetin zevalini istemek. haset, haset duygusu bu. Filanca şu mevkiye çıkmış, vay! O çıkmış sana ne? İçi böyle Allah kullak oluyor, keşke çıkmasaydı ya. O da benim sevdiğim bir insan değildi, şu mevkiye yükselmiş. Bak şu kadar da para kazanmış, vay! Bir de otomobil almış filan. Böyle içini yiyip bitiriyor. Bu haset dini kazıyıp götürüyor. Nasıl kazır? Bakın ne kadar mühim ki el hasedü te'külül hasenat kema ye'külül hasenat kema te'külül narül hatab. Haset yapılmış olan iyiliklerin sevaplarını bile ateşin odunu yakıp götürdüğü gibi alır götürür. Şimdi insan düşünün, bir günah işlediği zaman ne oluyor? Bir günaha girmiş oluyor. Ama öteki sevaplarına zarar gelmiyor. Bir günah işliyorsun, sevapların yanında bir de günaha sahip oldun. Müsbet vasıfların yanında bir de menfi vasıf oldun. Haset öyle değil. Haset eski hasenatı da alıp götürüyor. Sermayeyi helak ediyor. Yiyip bitiriyor. Hasenatı götürüyor çünkü. Hadis-i şerifte sabit. Ateşin içine odunu attığın zaman nasıl onu yakıp götürürse haset yapılmış olan iyi amelleri götürüyor. Onun için Allah-u Teala Hazretleri cümlemizin gönlünden kardeşlerimize karşı haset duygusunu söksün, kökleyip atıp götürsün. Amin. Varsın bin tane olsun ya. Daha fazla olsun. Daha alası olsun. Daha yükselsin. Kardeşin değil mi? Allah senin de Rabbin o, onun da Rabbi o. Ona vermiş, sana da verir. Vermese bile elbette o kardeşimin benden üstün bir meziyeti vardı ki Allah nasip etti diye düşüneceksin. Benim muhakkak gece gündüz işim isyan, günah. Elbette bu yediğim lokma bile çok bana, şu aldığım nefes bile çok, nice hatalar ediyorum diye kendini hor göreceksin de o kardeşin ona layık diye düşüneceksin. Öyle içini kemirmek yok. İkincisi bagda, o da buğz dediğimiz şiddetli düşmanlık, şiddetli sevmezlik, kin diyoruz bize, kindarlık filan diyoruz. Bu da kötü bir şey. Bu da aynı zamanda dini böyle kazıyıcı huylardan birisi olmuş oluyor. Bizi bu hale düşüren bu huylar değil mi? Hadi hasedi bir tarafa bırakalım. Ama Müslüman, Müslümanın dostu, ahbabı olması gerekirken şu dünyanın haline bir bakın. Şu etrafınıza bir bakın. Şu insanların haline bakın, Müslümanların haline bakın. Bütün perişanlığımız bu kötü huylardan. Bize dinimiz daima birbirimizi sevmeyi emrediyor, malımızı başkasının gönlünü hoş etmekte harcamayı emrediyor, sadakayı emrediyor, zekatı emrediyor, insanların hayrına koşmayı emrediyor. En az bildiğimiz şey sevmek. En az bildiğimiz şey. Hiç sevmekten nasibimiz yok. Kaşlarımız çatık, kalbimiz böyle kinle, şeyle dolu. Birbirimizi bulsak kör testereyle keseceğiz. Söylüyoruz da, falanca adam benim elime geçse kör testereyle keserim diyor. O da Müslüman, öteki de Müslüman. O da namaz kılıyor, o da namaz kılıyor. Kör testereyle kesecekmiş. Bunu söyleyenler var yani. Ben bunu böyle bir vaazda şey olsun diye, aşırı bir söz olsun diye söylemiyorum. Namaz kılan kardeşi hakkında böyle diyen insanlar var. Hem de çok. Belki siz de duydunuz. Vellezî nefsü Muhammedin biyedihî. Muhammed'in diyor Peygamber Efendimiz, kendisini bir başka şahısmış gibi adını söyleyerek ortaya koyuyor. Yani benim demek istiyor. Muhammed'in nefsi kudreti elinde olan Allah-u Teala Hazretlerine yemin ederim ki, yemin ediş tarzı Peygamber Efendimiz'in böyle. Nefsim kudreti elinde olan Allah'a yemin olsun ki diye eder. Bazen böyle. Vellezî nefsü Muhammed'in biyedihî. Muhammed'in nefsi kudreti elinde olan Allah'a yemin olsun ki. Ne demek nefsi kudreti elinde olmak? Yani Allah-u Teala Hazretleri nasıl dilerse öyle yapar. Biz onun kuluyuz. Mevlana Hazretleri diyor ki biz kilcinin elindeki çamur gibiyiz. Kilci o çamuru evirir, çevirir, ya çanak yapar, ya çömlek yapar, ya kase yapar, ya bardak yapar. Öyleyiz. Mevla nasıl isterse öyle yapar. Teslimiyete bak, şeye bak, duyguya bak, Mevla'ya olan imanın şeyine bak. Onun elinde her şeyimiz. Yemin ederek diyor ki Peygamber Efendimiz, la tedhulu, siz girmezsiniz el cennete. La tedhulu cennete. Cennete giremeyeceksiniz. Giremezsiniz, girmezsiniz. Hatta tü'minû. İman etmedikçe. İman etmeyen bir insanın cennete girmesi mümkün mü? Mümkün değil. Efendim Edison cennete mi girecek, girmeyecek mi? Bilmiyoruz ki, Amerika'da yaşamış, hususi hayatını bilmiyoruz. Avrupa'da, Amerika'da nice insanlar var, Müslümanlığı inceliyorlar. İnceledikten sonra hak din olduğunu kabul ediyorlar ama cemiyetlerinden, korkularından gık diyemiyor. Ses söyle, bir şey söyleyemiyor. Daha geçen akşam okudum bir kitapta, efendim mecmuada okudum. Belçika'nın Brüksel şehrinde bir Jean Basten isminde bir Belçikalı. İmana gelmiş. Müslüman olmuş. Ondan sonra o kadar güzel sözler söylüyor ki, ah diyor, şu Avrupa hazır diyor Müslüman olmak için. Amade. Birazcık gayret sarf etse Müslümanlar böyle susamış durumdalar diyor. Biraz kendisi Madrid'e giderken İspanya'da kalbi sıkıştırmış, ölüm korkusu şey yapınca, aklına düşünce, eyvah ben bu halde mi gideceğim filan diye biraz düşünmüş, genç daha yaşı, efendim hemen arkasından kelime-i şehadet getirmiş. Evet. Trende daha kalbi biraz böyle zorlamaya başlayınca, efendim hemen eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü demiş. La ilahe illallah demiş. Dedim diyor, bir lezzet duydum ki tarif edemem diyor, bir daha dedim diyor. Gene daha çok lezzet duydum, bir daha dedim diyor. Gidinceye kadar la ilahe illallah diye diye gitmiş. Şimdi de bir Türk kızı almış da onunla evliymiş yani. Bunu nereden açtık? İman etmedikçe cennete girmek yok. Eğer öyle bir iman etmişse girer. Cennet kimin? Allah-u Teala Hazretleri'nin. Cehennem kimin? Allah-u Teala Hazretleri'nin. Cennete giriş şartlarını kim koyuyor? Allah-u Teala Hazretleri. Cehenneme giriş sebeplerini kim belirtmiş? Allah-u Teala Hazretleri. Sen zorla sokacak mısın beğendiğini? Mümkün mü, sokabilir misin? Efendim çok hayır yapmış, elektriği bulmuş, otomobili bulmuş, tayyareyi bulmuş. İyi ama öyle dışarıdan sadece iyi bir şeyi bulmak yetmez ki. Bir insanın bak içinde haset oldu mu, kin oldu mu, efendim kötü duygular oldu mu? Hususi hayatı kim bilir nasıldır? 80 tane metresi varsa bir insanın, istediği kadar hayır yapsın, kumarbazın birisiyse, efendim kindar bir adamsa, birçok mazlumun canını yakmışsa, hiç kimsenin görmediği bir yerde, efendim birkaç kişinin hayatına kıymışsa, polisin anlayamadığı bir yerde yapmışsa bu işleri, bir taraftan da böyle bir icat yapmışsa, icadı neden yapıyor? Satayım, para kazanayım diye yapıyor. Gene dünya maksadıyla. Yani ondan dolayı o cennete girer diye bir şey diyemeyiz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz diyor ki, cennete girmeniz mümkün değil, iman etmedikçe. İman eden cennete girecek. İmanı, cennete girişin ilk şartı iman etmek. Cennetin anahtarı onun için la ilahe illallah. La ilahe illallah dedim mi, tamam, anahtar cebinde. Ondan sonra derece. Sonra ve la tü'minu hatta tehabbu. İşte bu nokta çok can alacak nokta. Ve la tü'minu, inanmazsınız, mümin olamazsınız, olamayacaksınız. Hatta tehabbu. Birbirinizi sevmedikçe mümin olamazsınız. Demek ki iman ile muhabbet arasında bir şey var, irtibat var. Yani insan karşısındakine içinde böyle kin, intikam duyguları, haset duyguları, kızgınlıklar kaynaşıp dururken, yılanların, çıyanların böyle bir çukurda kaynaştığı gibi iman oraya giremiyor demek ki. Demek ki kalbini boşaltacaksın o akrepten, çıyandan, yılandan, tertemiz olacak. Oraya iman ondan sonra gelecek. Ya padişah konmaz saraya, hane mamur olmadan demiş şairin birisi. Allah-u Teala Hazretleri'nin imanı gelecek. Efendim Allah-u Teala Hazretleri senin gönlüne tecelli edecek. Ne zaman? Mamur olsun bakalım. Padişah viranede ağırlanır mı? Sen orayı bir saray haline getir, süsle, nurlandır, kapkaranlık bir yere misafir gelir mi? Normal misafir bile gelmez. Sen orasını tertemiz temizleyeceksin, pırıl pırıl yapacaksın, nurlandıracaksın. Ondan sonra Mevla'nın tecellisini bekleyeceksin. Demek ki sevmeden iman etmek mümkün değil. Hiç mi iman etmek mümkün değil? Allah-u Alem, kamil mümin olmak mümkün değil manası. Tabi insan la ilahe illallah, Muhammedur Resulullah dediği zaman mümin oluyor. Müslüman oluyor ama o Müslümanlık esnasında bütün kötü huylarını birden atabilmiş olmuyor. Bir zaman geçmesi lazım. Kendi hayatımızı düşünelim. İşte kaç senedir Müslümanız onu düşünelim. Ne zamandan beri vaaz dinleriz? Ne zamandan beri bize hocalarımız, büyüklerimiz ne güzel şeyler söylerler, kaç tanesini tuttuk şimdiye kadar? Adam olabildik mi olamadık mı? Elimizi vicdanımıza koyup kendi kendimizi ölçelim. Demek ki bir zaman geçmesi gerekiyor. Demek ki buradaki sözden murat, imanı kamil sahibi olmak. Bir insanın imanı kamil sahibi olması için Müslümanlara karşı muhabbeti olması lazım. Muhabbet olmadan olmaz. O halde içimizi kinden, hasetten, kızgınlıktan, şeytanlıktan, fesatlıktan temizleyelim, sevelim. Müslüman kardeşlerimizi sevelim, acıyalım insanlara. Yaradılanı hoş gör, yaradandan ötürü. Allah'ın kuludur diye. Aynı yolun yolcusuyuz ama henüz daha olacak, dur bakalım. Meyvanın bile olması için bir mevsim geçmesi gerekiyor diye. Hoş göre göre sevmeyi öğreneceğiz. Kusurlarıyla sevmeyi öğreneceğiz. Yani kusursuz insan yok dünyada. Yarsız kalmış cihanda, ayıpsız yar isteyen. Hiç kusursuz, ayıpsız bir yar istesen, mübarek olsun, ara bakalım. Fener yak, mum yak, gece ara, gündüz ara bulamazsın. O halde insanları biraz da kusurlarıyla kabul etmeyi, sevmeyi öğren. Kusuru da var ama gene benim kardeşimdir. Kusuru da vardır ama gene filancadan iyidir diye kusuruyla, hatasıyla seveceğiz. Bu muhabbet bahsi artık günlerce sürse layık, bizim için revadır. Çünkü çok ihtiyacımız var. Muhabbete fevkalade ihtiyacımız var. Hepimiz maşallah o kadar açık gözüz ki birbirimizin kusurunu görmekte. Yani böyle en ince, en gizli kusuru sahibi saklayayım diye gece gündüz gayretlenmeden uğraşır ama gene sezeriz. Gizli kusuru ta derinlerden, gizlilerden bulup çıkartırız. Kusur görmekte bir taneyiz. Ama sevmekte, kusur görmemekte, affetmekte, bağıra basmakta orada kusurluyuz. Aksine yapmamız lazım. Allah-u Teala Hazretleri o lütfedecek. Ayet-i Kerime'de buyuruyor ki لَوْ اَنْفَقْتَ مَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا مَا اَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَاكِنَّ اللّٰهَ اَلَّفَ بَيْنَ Ey Resulüm, sen bu ashab-ı kiramın senin etrafına toplandı ya, sen yeryüzünün bütün maddi varlıklarını, bağlarını, bahçelerini, hazinelerini, paralarını, altınlarını, gümüşlerini sarf etseydin bile bunların gönüllerini bir araya toplayamazdın. Kim topladı? وَلَاكِنَّ اللّٰهَ اَلَّفَ بَيْنَهُمْ Bunların kalplerini Allah topladı. Allah-u Teala ne kusurumuz var ki kalplerimiz böyle parça parça perişan diye düşünüyoruz. Düşünelim, kusurlarımızdan tevbe edelim. Allah-u Teala bizim gönüllerimizi yine o zamanki gibi toplasın. Muhabbetli bir cemaat olalım. Birbirimizin kanını, canını böyle kastetli insanlar olmayalım. Efela ünebbi'ukum bir şeyin izafe altumuhu tehabebtüm. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz devamen buyuruyor ki, size işlediğiniz zaman birbirinizi sevmenize yardımcı olacak bir şey tavsiye edeyim mi? Efşüsselame beyleküm. Aranızda selamı yayınız. Şimdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ve bizim din-i müminimizin, İslam'ın bir büyük meziyeti vardır. Bizim dinimiz ve Resulullah Efendimiz ve Kur'an-ı Kerim'imiz bize bir tavsiyeyi yaptığı zaman havada bırakmaz tavsiyeyi. Muhakkak bir en basit insanın bile anlayabileceği bir kolay şeye bağlar. Mesela insanlar birbirlerini sevsin, insanlar birbirlerine yardım etsin desen nasıl yardım edecek, nasıl sevecek? Zekatı farz kılmış Allah. Malından şu kadarını vereceksin diyor. Bunu herkes anlar. Çoban da anlar, çiftçi de anlar, köylü de anlar, şehirli de anlar, talebe de anlar, hoca da anlar. Malımın şu kadarını demek ki Allah yolunda verecekmişim der, tamam biter iş. Zekatı emretmiş. Allah'a hiçbir zaman hatırınızdan çıkartmayın. Nasıl çıkartmayacak, nasıl olacak? Bunun yolu, yöntemi işte bir namazı farz kılmış, günün beş vaktinde sabah, öğle, ikindi, akşam yatsı Allah'ı andırıyor o ibadet. Namaz kılacaksın deyince herkes farz diye geliyor, Allah'ı anmış oluyor. Bir de zikri farz kılmış. Zikri farz kılmış. Bilmiyorum kaç kişi ne kadar yapar. Ekseriyet şeyin namazın farziyetinde müttefiktir de Fezkürullah'a zikren kesilen ayetini duymaz. Allah'ı çok zikredin. Ne kadar zikrediyor, ne yapıyor? Hiç onu düşünmez. Namaz farzını yerine getiriyorum, oruç farzını yerine getiriyorum da acaba Allah'ı çok zikreden bir insan mıyım? Onu düşünmez. Hatta orada muhalefet eder. Canım bu neymiş filan diye. Burada da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz muhabbeti bir pratik çareye bağlayarak diyor ki aranızda selamı yayın. Aranızda selamı yayın. En basit manasıyla yani görüştüğünüz, gördüğünüz zaman birbirinizi esselamu aleyküm deyin. Hatta bir çalının, bir ağacın, bir taşın etrafında dönüp dönüp de birbirinizle karşılaşsanız bile her seferinde esselamu aleyküm deyin diyor. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh, demin bir hadis-i şerifi rivayet ettiğini söylediğim, bir gün yanındaki bir sahabiye diyor ki, kalk pazara gidelim. Diyor ki, ey Ömer'in oğlu, ben seni bilirim. Sen çarşıyı pazarı sevmezsin. Çünkü çarşı pazarda yalan yere yemin edilir, şeytan fazla dolaşır, aldatmaca olur, şunu olur, bunu olur. Hayrola nedir yani, ne sebepten kalk pazara çarşıya gidelim diye, istiyorsun diye sıkıştırıyor. Diyor ki Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh, selam veririz, ecir kazanırız. Kalabalık var orada. Esselamu aleyküm, esselamu aleyküm, esselamu aleyküm diyecek. Her gördüğü şahısla selamlaşacak, ecir kazanacak. Onun için kalk şeye gidelim diyor, çarşıya gidelim diyor. E tabii kuru bir selam, kuru bir selamdır ama o iyiye çıkar sonra. Bir de fıkrası var. Adamın birisi yolda gidiyormuş, bakmış kenarda bostanda birisi, işte kavun, karpuz, üzüm filan var. Orada duruyor. Esselamu aleyküm demiş. Bostandaki aleyküm selam dememiş. Yolcu yürümüş gitmiş. Bostandakinin arkadaşı yanındaki diyor ki niye aleyküm selam demedin? Diyor ki ben diyor aleyküm selam desen söz sözü açar, tanışıklık olur. Tanışıklık olunca ikram etmek gerekir. İkram etmek gerekince ya üzüm vereceğim, ya karpuz vereceğim, ya kavun vereceğim diyor. Tabii o cimrilik yapmış da yani bir kuru selam gibi gelir sana ama sen bir esselamu aleyküm dersin, o da aleyküm selam der. Neredesin, nereden geldin, nereye gidiyorsun, ne iş yaparsın filan derken bakarsın iki Müslüman bir yerde karşılaşıvermiş, ondan sonra kol kola bir tarafa gidiyorlar. Müslümanlık böyledir yani. İki İngiliz dünyanın bir ucundan öbür ucuna aynı yerde yan yana omuz omuza gitseler birisi ötekisine birisi gelecek tanıştıracak. Tanıştırmadan selam vermez, konuşmaz, görüşmez, ahbaplık kurmaz. Ama Müslüman Müslümanı esselamu aleyküm der, ötekisi aleyküm selam der. Ondan sonra söz sözü açar ve arkasından ahbap çıkarlar. Beraber ezan okudu, şu camiye gidelim derler. Ondan sonra ona bir ikramda bulunur. Muhabbet olur. Muhabbetin demek ki ilk vesilelerinden birisi selamlaşmak. Onun için selamı biz de yaygınlaştıralım, selam verelim. Selamın arkasında tabii altında yatan manayı da düşünelim. Selam, esselamu aleyküm demek ne demek? Allah'ın selamı, selametliği, esenliği senin üzerinde olsun. Yani sen gamlardan, kederlerden, dertlerden, belalardan salim bir insan ol. Ben sana bunu temenni ediyorum demek. E peki temenni ediyorsun da, mesela hocamız rahmetullahi aleyh derdi ki, birisi denize düşmüş, sen de rıhtımdan yürüyorsun, çırpınıyor adamcağız. Yüzme de bilmiyor, boğulmak üzere can derdine düşmüş. Esselamu aleyküm dediğinden denize düşmüş adama yürüdün gittin. Olur mu? Olmaz. Orada esselamu aleyküm diyecek yerde elini uzat adamı çek çıkar. Boğuluyor, canı gidecek. Yani selamın kuru manasına takılma, altında yatan manayı anla. Altında yatan mana Müslüman kardeşinin selametliğini sağlayacak şey neyse onu yapmak. Derdi varsa derdine yardımcı ol. Hastaysa şifa ara. Borçluysa çaresine bak. İbn Abbas radıyallahu anh itikafta idi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mescidinde. Peygamberimizin hayatından sonra. Birisi geldi kapıdan içeri. Benzi sararmış. Yüzü üzüntülü. Diyor ki Abdullah İbn Abbas radıyallahu anh seni üzüntülü görüyorum. Hayrola neyin var? Sıkıntın mı var? Evet diyor. Bir sıkıntı var. Nedir? Bir kimseye borcum vardı. Vadesi geldi. Hala o borcumu ödeyemedim. O da sıkıştırıyor. Ne yapacağımı şaşırdım. Üzüldüm. Üzülüyorum ona. Diyor ki ister misin ben o şahsı tanırım. Gideyim rica edeyim sana borcunu tehir etsin. Çok makbule geçer. Lütf olur, iyi olur diyor. İbn Abbas radıyallahu anh'ıma mescitten çıkıp hadi o adamın evine doğru yürümeye başlayınca o zat diyor ki ya İbn Abbas sen itikaftasın. Böyle itikaf esnasında mescitten çıkınca itikaf bozulur, ibadetin bozulacak. Aman diyor ki ben şu şurada yatan Peygamber Efendimiz'in kabrini gösteriyor. Şurada yatan zaten bizzat şu kulaklarımla işittim ki bir Müslümanın, bir Müslüman kardeşinin işini görmesi şu kadar itikaftan daha hayırlıdır diye bir büyük rakam söylüyor. Şu anda bu rakamı söyleyemeyeceğim size. İşte Müslüman Müslümana yani selam derken arkasında bu manayı düşünüp şey yapacak. Sıkıntıdaysa yardımına koşacak. İkinci bir çaresi vardır muhabbetin artması için. O da hadis-i şeriflerle tavsiye edilmiştir. Hediyeleşmek. Sen ona bir hediye verirsin, onu sana kırgınlığı geçer. Sen de bir fırsat kollarsın, ona bir hediye verirsin, onu sana muhabbeti artar. Efendim, böylece iş gider. Yani muhabbet tarafına doğru gider. Kusur görmek, kin tutmak, eski hatıraları bir türlü unutmamak. Ben onunla 8 sene evvel hacca gitmiştim de, o bana hac yolunda şöyle etmişti. Vay kindar vay. Aradan 8 sene geçmiş, hala unutmamış, hala Müslüman kardeşinin o şeyini düşünüyor. Allah ıslah etsin. Yani biraz Müslüman saf görünecek. Kendisi saf olmasa bile Müslümanlığın şeylerindenmiş, vasıflarından birisi. Aldanır görünecekmiş. Aldanır mı? Müslüman feraset sahibidir. Aldanmaz ama unutmuş görünecek. Hatırlamamış görünecek. Aldanmış görünecek. Anlayamamış gibi davranacak ki muhabbet bozulmasın. Müslümanlar arasındaki muhabbet devam etsin. Bir hadis-i şerif daha. Dehale İblis-ül İrak ve kada hacetehu fîhâ. Sümme dehale Şam ve daraduhu. Hatta belere bi beysan. Sümme dehale Mısra ve bazda fîhâ ve ferrahâ. Sümme basada afkariyyahu. İbn Ömer radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu hadis-i şerifinde buyuruyorlar ki şeytan İblis aleyhillâne Irak'a girdi. Irak malum bir memleket adıdır. O beldeye girdi. Fekada hacetehu. Orada işini gördü. İhtiyacını giderdi demek. Ne için girdiyse tamam muradına ermiş Irak'ta. Sonra sümme dekale Şam. Sonra Şam'a girdi. Şam'da Hicaz'ın şimalinde olan mıntıkaya verilen isimdir. Bir şehrin adı değildir. Mıntıkanın adıdır. Oraya geldi. Fetaraduhu. Oranın müminleri şeytanı oradan kovdular. Orada işini göremedi. Oraları böyle Evliyaullah'ın çokça olduğu yerler imiş. Hatta belere bir Beysan. Nihayet Beysan denilen kariyeye, şehre yerleşme yerine geldi. Oraya kadar yani sürmüşler çıkarmışlar. Sümme dehale Mısır'a. Sonra Mısır'a girdi. Tebata fiha. Orada yumurtladı. Ve ferraha ve civcivledi. Yani yumurtadan şeyde çıktı. Üstüne yatmış. Büyütmüş. Ve basada abkariyahu. Sonra yalanının, şeytanlığının, melanetinin gereği neyse onu en iyi şekilde orada yaptı. Böyle bir hadisi şerif. Hocamız yazmış. Biz de manasını söylüyoruz. Öteki hadis-i şerifle geçiyoruz. Allah cümlemizi şeytanın şerrinden hıfz eylesin. Şeytan Mısır'a girer de Türkiye'den uzak mı durur? Herkesin yanında, içinde de var, yanında da var. Camide de var, caminin dışında da var. Ezan okunduğu zaman ezanın duyulmadığı yere kadar kaçar, ezan bittikten sonra gelir. Kâmet getirildiği zaman kaçar, kâmet bittikten sonra gelir. Müslümanın namazı esnasında aklına başka vesvese verir. Dükkanını düşündürür, işini düşündürür, yarın yapacağı işi düşündürür, huzuru bozar. Şeytan her yerde. Allah şeytanı düşman olduğunu bilerek, düşman iddiası ederek onun şerrine karşı kendisini koruyup kollayan, şeytanın aldatmacasına uymayan insanlardan esinlenir. Şeytan ne yapar? Evvelki derslerimizde de çok söylüyoruz ama ne kadar söylesek o kadar karlı. Şeytan insanı günaha düşürmeye çalışır. Allah'a asi etmeye çalışır. Neden? Kendisi asi oldu ya, yoldaş arıyor cehenneme kendisi. Kendisi isyan etti, kendisi secde etmedi, Adem'e secde etmedi Adem Aleyhisselam'a, kendisine şimdi şey arıyor, cehennemde yanacak, başka arkadaşlar arıyor. Ne yapar? Nasıl aldatabilirse öyle aldatmaya çalışır. Elinden nasıl gelirse. Namaz kılma der, dinlemezsen çabuk kıl der, çabuk kılmayacağım dersen, efendim çok geç kıl der, efendim öyle yapmayacağım dersen, herkesin gördüğü yerde kıl der, herkes görsün der gözleşe düşürmek için. Hasılı eninde sonunda ne yapıp yapıp bir noktadan asi etmeye çalışır. Onun için uyanık olması lazım insanın. Daima açık göz olması lazım. Açık göz olmadan ahiret kazanılmaz. Yani aptalca durarak, gevşek durarak, boş bulunarak ahiret kazanılmaz. Ahiret de zeka işidir. Allah'a iyi kulluk etmek de zeki insanların kâridir. اِنَّمَا يَخْشَ اللّٰهَ مِنْ اِبَادِهِ الْعُلَمَا Allah'tan en âlâ, en âlim olan kulları korkarlar. Cahil her işe hatadır. Kaş yapayım derken göz çıkartır. Cahilin hali harap. Durumu çok fena. Onun için huş derdem demiş büyüklerimiz. Yani bir insan nefes alıp verirken daima uyanık bulunacak. Yani nefesini bile gafletle vermeyecek. Daima uyanık bulunacak. Tetikte bulunacak. Nasıl hudutta nöbet beklerken asker tetiktedir, onun gibi tetikte duracaktır. Neden? Düşman, inne şeytane leküm adüvün fettehizuhu adüvva. Şeytan sizin için düşmandır. Siz de onu kendinize düşman edinin, düşman bilin, tedbirinizi alın. Huduttaki bir asker sigarayı yakıp yan gelip yatar mı? Siperden çıkar mı? Çıkmaz. Evet. Geçelim öbür hadisi şerife. Dakhala raculunil cennete. Ferra'a abdehu fevka derecetihi. Fekale ya Rab abdi fevka dereceti. Fekale cezeytuhu bi amelihi ve cezeytüke bi amelik. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet olunduğuna göre Peygamber Efendimiz buyuruyor ki bir adam cennete girmiş. Ama bir de bakmış ki kölesi onun derecesinden daha yukarıda. Cennette dünyada kendisine hizmet eden o üstü başı hırpali efendim emir verip bağırıp çağırdığı kölesi kendisinden daha yukarıda cennette. Daha üstün bir dereceye dahil olmuş. Diyor ki ya Rabbi şu benim kölemdi. Benden yüksek derece almış. İkisi de cennete girdiklerine göre iyi insanlar bunlar. Cennetlik insan yani dünyada gene Allah'a isyan etmemişler, itaat etmişler, cenneti kazanmışlar ama köle daha yukarıda, daha üstün dereceli. Efendi daha aşağıda diyor ki ya Rabbi bu benim kölem ama daha yukarı çıkmış. Allah-u Teala Hazretlerinden hitab-ı izzet vaki oluyor ve buyuruyor ki ben onu ameliyle mükafatlandırdım, seni de senin yaptığın amelinle mükafatlandırdım. Demek ki sen biraz az çalışmışsın, o ahiretine biraz daha fazla çalışmış. Bu dünyada insanın gözü kör olur, ayağı topal olur, malı az olur, üstü hırpani olur, yüzü çirkin olur, şöyle olur, böyle olur ama ameli güzel olursa, Allah'a ubudiyeti yerinde olursa, saygısı, edebi yerinde olursa, parası çok insandan daha öne de geçebilir. Yani bu dünyada köleyken öbür tarafta efendi olur. Bu dünyada aciz iken öbür tarafta bey olur, paşa olur, padişah olur, ahiretin sultanlarından olur. Onun için bu hadis-i şeriften bize çıkan ders nedir? Cennet için, cennetteki daha yüksek derecelere çıkmak için daha çok gayret sarf etmek. Ondan sonra Allah'ın hiçbir kulunu kendimizden hor hakir görmemek. Bilemeyiz ki, evet onun tahsili benden az ama ya Allah onu daha çok seviyorsa? Yo Allah'a daha çok geceleri ağlayıp sızlanıp münacatta bulunup daha yüksek manevi derece edilmişse? Bilemezsin ki. Hiçbir kulu hor görmeyeceğiz. Her gördüğünüzü Hızır bileceksiniz. Her gecemizi Kadir bileceğiz. O geceyi ihya etmeye, imar etmeye çalışacağız. Çalışacağız da inşallah Allah-u Teala Hazretleri'nin lütfuyla, cennetiyle bizi mükafatlandıracak, cemaliyle müşerref edecek. Bir hadis-i şerif daha okuyalım. Hadis-i şerifler çok güzel ama zaman uzayınca sizi de bıktırmaktan korkuyoruz. Dehasül cennete. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyurmuşlar ki cennete girdim. Feraeytu ala babeha mektuben. Cennetin kapısında gördüm ki şöyle yazılmış. Es-sadakatu bi aşrin, bi aşeretin. Sadaka 10 misli ile mükafatlandırılır. Ve karbu bi semaniyeti aşer. Borç ise 18 misli ile mükafatlandırılır. Fekultü, Peygamber Efendimiz bunun üzerine mihmandarı olan, yanında bulunan Cebrail Aleyhisselam'a sormuş. Ya Cibrilu, keyfe sâretin sadakatü bi aşeretin vel kardü bi semaniyeti aşer. Nasıl oldu da sadaka 10 misliyle mükafatlandırılıyor, borç vermek 18 misliyle mükafatlandırılıyor. Borçta sonunda para geri gelecek, sahibine gene gelecek. Borç veriyor, biraz sonra alacak. Sadaka tamamen gidiyor. Neden o 10 misliyle cezalandırılıyor da borç verdiğin zaman 18 misli oluyor sevap? Yani aşağı yukarı 2 misline yakın. 10, 18. 20 olsa tam 2 misli olacak. 2 mislinden biraz az. Niye borç vermek daha iyi? Bunun üzerine bakın cevaba. Kale, Cebrail Aleyhisselam cevaben dedi ki, لِأَنَّ السَّدَكَةَ تَقَعُ فِي يَدِ الْغَنِيِّ وَالْفَقِيرِ. Çünkü sadakayı sen verirsin ama zengin mi fakir mi? Bazen zenginin eline düşer, bazen fakirin eline düşer. Yani sen fakir diye verdiğin sadaka bazen aslında sadakaya müstahak olmayan, şer'an zengin sayılan insanın eline düşer. Zengine vermiş olursun aslında. Tam yerini bulmayabilir. Bazen fakirin eline düşer, bazen zenginin eline düşer. Ama borç verdiğin zaman وَالْقَابُ لَا يَقَعُ اِلَّا فِي يَدِ مَنْ يَحْتَاجُ اِلَيْهِ. Borç ancak ona ihtiyacı olan kimsenin eline geçer. Besbellidir. Adam borç istiyor, muhakkak ihtiyacı var, kıvranıyor da ondan. Bir ihtiyacı giderdiği için onun ecri daha fazla oluyor. Onun için kardeşlerimin birbirlerine borç vermek hususunda bu hadis-i şerifi hatırlarında tutsunlar. Gerçi bu devrin ekonomik sistemi efendim borç vermeyi de bir hayli frenledi. Çünkü para senenin başında 100 lirayla 10 tane filanca şeyden alıyorsun, 10 tane ekmek alıyorsun farz edelim. Senenin sonunda paranın değeri düşüyor düşüyor 5 tane alamıyorsun. Yani ekmeği bırakalım da başka bir şeye kıyas edecek olsak böyle oluyor. Paranın hakiki değeri sabit kalmıyor. Yani hakiki değeriyle üstündeki yazılı değer aynı kalmıyor. Adı gene 100 oluyor fakat 10 veya 50 veya 30 değerine düşmüş oluyor. O yüzden kimse de vermek istemiyor. Verirsem param azalacak filan gibi bir düşünce. Artık bunun çözümü nasıl olur bilmem ama mümkün mertebe insan borç vermek suretiyle bu böyle ecirden faydalanmaya çalışsın. Cennetle ilgili bir hadis-i şerif daha var. Onu da söyleyip dersimize son verelim. Dehaltül cennete, cennete girdim. Feraytü fi arıdateyil cenneti mektuben felâsetü esturin. Ve cennetin kapısının iki tarafında şu üç satırın yazılmış olduğunu gördüm. Neyle yazılmış? Biz zehebi, altınla yazılmış olarak şu üç satırı görmüş Peygamber Efendimiz. Bir, el evveli es satrul evveli la ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Birinci satırda kelime-i tevhid var. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Allah'tan başka mabut yoktur, maksut yoktur. Efendim, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz onun hak elçisidir. Onun vazifelendirdiği, insanlara gönderdiği hak Resulüdür. Yazılı, cennetin kapısı da böyle. Altınla yazılmış ilk satır. Sonra, ve satru sani, ikinci satır, مَا قَدَّمْنَا وَجَدْنَا وَمَا اَكَلْنَا رَبِحْنَا وَمَا خَلَّفْنَا حَسِرْنَا yazılıymış. Burada bu ibare cennet ehlinin insanların ifadesi, ağzından çıkan söz. مَا قَدَّمْنَا وَجَدْنَا dünyada ahiret için ne amel yaptıysak, ahirete ne gönderdiysek önceden وَجَدْنَا burada bulduk onları. Sadaka verdik, karşılığını bulduk. Namaz kıldık, karşılığını bulduk. Oruç tuttuk, karşılığını bulduk. Yani dünyada yaptığımız her hayırın, mali hayırın, bedeni hayırın, efendim, karşılığını burada gördük. Demek ki iyiliklerin hepsi orada karşılığı var. Zema ekenna rabisna. Dünyadayken yediklerimiz de yanımızda kar kaldı. Onlardan da kar ettik. Yani elhamdülillah helalinden kazanmıştık. Efendim, hayır ve hasenat yaptıysak zekat, sadaka vesaire tarzında onun karşılığını burada bulduk. Orada yemiş olduğumuzda yanımızda kar kaldı. Çünkü aç kalmadık, karnımızı doyurduk, günümüzü gün ettik, o gün geçti. Tok olarak geçtik elhamdülillah. Üçüncü cümle, üçüncü kısmı çok önemli. وَمَا حَلَّفْنَا حَسِرْنَا Geride bıraktığımızdan hüsrana uğradık, ziyana uğradık. Bunu biraz izah edelim. İnsan elindeki malı ya hayra sarf eder, ahirette ecrini görecek. Veyahut helalinden kendi ihtiyacına sarf eder, bu dünyada rahat edecek o malla. Ama geriye bıraktı mı, o onun ziyanı oluyor. Çünkü o hayrı yapmaktan mahrum kalmış oldu. 10 milyonun vardı, efendim 1 milyonunu hayra harcadın, 1 milyonunu yedin, 8 milyonunu geriye bıraktın. Ahirette tuh diyecek, yani vah, ah vah edecek. O kadar da keşke hayır yapsaydım da bak, cennette şu kadar bir derece alırdım, şöyle olurdu, böyle olurdu. Hüsran olacak orada kendisine. Ziyan olacak, üzüntü mevzu olacak. Bir de tabii, efendim, bir de haramdan vesaireden filanse, tabii ayrıca hesabı filan ayrı. Yani o hayrı yapamamaktan dolayı bir hüsran olacak. Ve satrus salis, üçüncü satırda da şöyle yazılıymış. Ümmetün müznibetün ve Rabbun gafur. Günahkar bir ümmet ama çok çok mağfiret edici bir Mevla. Bu kimin için? İşte biz Müslümanlar için. Biz Müslümanlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e bağlı, aciz, naçiz insanlarız. Ahir zaman ümmetiyiz biz. Ahir zaman ümmetiyiz. Bizden önceki ümmetler içinde ne kahramanlar, ne salihler, ne müttaki kullar geçmiş, ne kadar güzel kulluklar etmişler Allah'a, ömürlerini öne geçirmişler. Bizim dünyamız çalkantılı, kirli, aldatmacalı bir dünya. Bizim o günahlara bulaşmadan yaşamamız çok zor. Pek çok hatalar, günahlar ama o günahların hepsi bağlı olduğumuz zat-ı muhterem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hürmetine yine hoş görülüyor. Yani günahkar bir ümmet, hataları şeyleri çokça ama Mevla ve Rabbun Gafur çok çok mağfiret edici. Allah-u Teala Hazretleri tabi ona karşı günah işlemek de ayıp. Bunca nimet veriyor Allah, biz de günah işliyoruz. Hiç yakışır mı yani? Şu hiç insafa sığar mı? Göz vermiş, kaş vermiş, akıl vermiş, İslam vermiş, sıhhat vermiş, evlat vermiş, mal vermiş, vermiş, vermiş. Teşekkür etmemiz gerekirken isyan ediyoruz. Ayıp. Allah bizi bu utanç verici durumlara düşürmesin. Ama tabii beşeriz. Nefsimiz var, şeytan var. Aldananlarımız zaman zaman aldanıyoruz, aldanılıyor. Eğer hatalarımız, kusurlarımız, şeylerimiz varsa, oluyorsa, olmuşsa ki olmuştur. Mevlamız cümlemizi affı mağfiret eylesin. Ve bundan sonraki ömrümüzde günah işlememeye bizi muvaffak eylesin. Daima tevfikini yar ve refik eylesin. Daima rızası dairesinde dolaşmak, rızasının haricine ayak basmamak cümlemize nasip eylesin. Son nefeste kendisinin sevdiği, razı olduğu, verdiği lütufları şeyleri görerek de kendisi böyle memnun ve mesrur olarak kendisine kavuşmamızı bizlere lütfen ve keremen liyakatımız olmadığı halde lütuf ve ihsan eylesin. Amin. Fatiha-i Şerife maal Besmele-i Şerife. Amin. Elhamdülillahi hakka hamdih. Salatu ve selamu ala hayri halkihi Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Allahümme ya Rabbena tekabbel minna inneke entes semi'ul alim izzeti amma yasifun. Ve selamun alel mürselin ve selametun alel hazirin ve zaibine minel mü'minin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Rabbena tekabbel minna bihudeti esrari suretin. Fatiha. Bir kardeşimiz Konya'dan gelmiş. Konya'daki arkadaşlardan cemaate selam getirmiş. Tek tek söylemek mümkün olmadığı için buradan size tebliğ ediyorum. Bir kardeşimiz de sünnet-i seniyye olmak üzere sakal bırakmış. Sakal bırakmaya niyet etmiş. Dua istiyor. Allah-u Teala Hazretleri kendisinden razı olsun. Amin. Bu sünnet-i seniyyeye muvaffak olduğu gibi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in öteki sünnetlerini de icra etmeye muvaffak eylesin. Amin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in tam manasıyla hükmü iktida ve İktifa etmeyi nasip eylesin, uyumayı nasip eylesin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şefaati uzmasına onu da bizi de mazhar eylesin. Amin. Peygamber Efendimizin ruhiyeti cemali de gözlerimizi, gönüllerimizi münevver ve müşerref eylesin. Rabbena